ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाके वृत्तार्ण उपनिषद तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के भूमिका के ऊपर विचार चल रहा था। आर्धभाग ब्राह्मण के भूमिका भूमिका के रूप है। टीका में कहा विद्याम च अविद्याम च इत्यादि मंत्र समुच्चय पर दृष्टा समुच्चय से कर्मकांड से निवृत्त द्वारा मोक्षार्थत्व इति अस्मिन् अर्थे सिद्ध्यति इति शंकते। माने भक्ति प्रबंध की ओर से एक और शंका है। ईशावास्य परिषद के एकादश तंत्रिका में कहा विद्यां च अविद्यां च एष्टद् वेदो वयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या। विद्या और अविद्या का अर्थ वहां भक्ति प्रवृत्ति के हिसाब से ज्ञान और कर्म। कर्म के द्वारा क्या होगा कि स्वाभाविक जो मृत्यु है उसको अविद्या मृत्यु मृत्यु स्वाभाविक कर्म मृत्यु है। शास्त्र से प्रतिषिद्ध जो कर्म स्वाभाविक रूप से करता है मृत्यु, तो वैदिक कर्म के माध्यम से उसके पार हो जाएगा। वैदिक कर्म करेगा तो स्वाभाविक कर्म के लिए स्वयं नहीं मिलेगा, मृत्यु को पार हो गया। और विद्या मृतमश और ज्ञान साथ में समुच्चय था, ज्ञान से मुक्त हो जाता है, ऐसा अर्थ करते हैं। किंतु अर्थ नहीं है उस मंत्र का। उपासना और ज्ञान के समुच्चय में है, उपासना और कर्म के समुच्चय में है, क्योंकि ज्ञान और कर्म का समुच्चय होना संभव ही नहीं है, विरोधी है। किंतु वो ऐसा अर्थ करते हैं ज्ञान और कर्म का समुच्चय। तो विद्याम च अविद्याम च इत्यादि मंत्र इत्यादि मंत्र है वहां। कर्म समुच्चय पर दृष्टा, कर्म में समुच्चय ज्ञान के साथ कर्म और दोनों का समुच्चय पर देखा है। समुच्चय से जो ज्ञान और कर्म का समुच्चय होता है ना, वो क्या होगा कर्मकांड से निवृत्ति द्वारा। कर्मकांड क्या है, निवृत्ति के माध्यम में जाएगा ज्ञान के साथ समुच्चय होने पर। समुच्चय निवृत्ति द्वारा मोक्षार्थत्व, कर्मकांड भी मोक्ष के लिए हो जाता है निवृत्ति के माध्यम से, क्यों ज्ञान के साथ है वहां, ऐसा होने से। इति अस्मिन् अर्थे सिद्धति, इस विषय में मंत्र सिद्ध होते हैं। तो कर्म से मुक्ति है, ईशावास्य परिषद प्रमाण है, ये भक्ति प्रबंध का कहना है, ये शंका है, ये करना है। अस्मिन् अर्थे ग्यारह की टिप्पणी कहा ग्रहाधिग्रह प्रतिपादिका प्रकृता श्रुति, इसी विषय में जो ग्रह और अधिग्रह करने वाली श्रुति आ रही है तो वो उसी में सिद्ध हो जाती है। ये कहा यद्यपि, ठीक है, यद्यपि उच्यते, ये भी कहा जाता है भक्ति प्रबंध के तरफ से। मंत्र अस्मिन् अर्थे दृष्टा, ईशावास्य उपनिषद मंत्र इस विषय में देखा है, कर्म से भी मुक्ति होती है इसके लिए। सिद्धांत कहते हैं अयमेव तो तावत अर्थ प्रमाण गम्य, ये जो मंत्र का अर्थ है प्रमाण से जाना जाता है किस अर्थ में करना है, उपासना में है या ज्ञान में है। अयमेव तावद अर्थ, इस मंत्र का जो अर्थ है विद्याम से अविद्याम से आदि मंत्र का अर्थ है, तावत अर्थ प्रमाण गम्य, प्रमाण से जानने योग्य होगा अर्थ जो होगा उसका विषय क्या है। ठीक है, दो नंबर टिप्पण में कहा कर्मकांड से मोक्षार्थत्व रूप, कर्मकांड मोक्ष के लिए है ये जो है प्रमाण से जाना चाहिए, खाली कल्पना करने से नहीं होगा। मंत्र पुनः किम अस्मिन् अर्थे आवश्यक अन्यस्मिन् अर्थे की मृग्यम यथार्थ, ठीक है, ये जो मंत्र है विद्यांश अविद्यांश इत्यादि मंत्र हैं, क्या इसी अर्थ में है मोक्ष में है अथवा अन्य कोई अर्थ में है स्वर्गादि अर्थ में है। ये मृग्यम यथार्थ, ये विचार करने का विषय है, अन्वेषण का विषय बनता है, यानी कि मोक्ष के लिए कर्म एकाएक बोल नहीं सकते, मृग्यम यथार्थ। तस्मात इसलिए कहते हैं तस्मात ग्रहातिग्रह लक्षणों मृत्यु हो, ये ग्रह और अतिग्रह इंद्रिय और विषय यही है मृत्यु, ये मारक है, जीवात्मा का मारक यही होते हैं। इंद्रिय जीवात्मा को घसीट करके विषय में पहुंचाती है, ग्रह माने इंद्रियां हैं और अतिग्रह माने विषय है, उपभुक्त विषय, वर्तमान विषय नहीं, जो भोगे हुए विषय होते हैं वो प्रेरणा देते हैं वर्तमान विषय के लिए, क्यों उसका रसास्वादन किया हुआ है, आस्वादन किया हुआ है मुक्त विषय का, चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो, कभी न कभी जन्म का जो मुक्त विषय होगा वही वर्तमान विषय के लिए प्रेरणा देते हैं। जैसे बालक पैदा होता है तो दूध पीने के लिए जो चेष्टा होगी उसकी, दूध पीता है तो कैसे पीता है जी, क्यों उसने कभी दूध पिया नहीं, स्वाद है नहीं उसको, माने इदम मदिष्ट साधनम, ये बुद्धि के बिना प्रवृत्ति नहीं होती है, ये मेरे लिए इष्ट का साधन है, दुग्धपानम मदिष्ट साधनम, ऐसी बुद्धि होगी तब उसमें प्रवृत्ति होगी चूसने के लिए, घुटन लेने के लिए, किंतु वो बच्चे ने अभी दूध पिया नहीं, पहले पहले जो घुटन क्यों लेता है, ये प्रश्न उठता है वाला। तो क्या है, पूर्व जन्म में इसी अवस्था में, पहले कभी इसी अवस्था में, अभी जो शिशु अवस्था है इसी अवस्था में दूध का स्वाद लिया था उसने, इस जन्म में तो उसे लिया नहीं इस दूध का स्वाद अभी, तो वो उतने अंश में उसको बुद्धि में विकसित हो जाता है, एकदम मतिष्ठ साधन इतने बुद्धि में आ जाती है, तो वो चूसना शुरू करता है, घुटन लेना शुरू करता है, पहले उसने भोगा है किसे लिया है, उसी अवस्था में किसी जन्म में जन्मांतर में उसका संस्कार अंतर्गत में बैठा है संस्कार, उसके कारण से चूसना शुरू करता है, घुटन लेता है। तो जो उपभुक्त विषय होते हैं वर्तमान विषय के लिए प्रेरणा देते हैं, जिसको अतिमृत्यु शब्द से कहा जाता है। तस्मात ग्रहाधिग्रह लक्षण मृत्यु हो, जो ग्रह और अधिकरण रूपी मृत्यु है, तस्मात जो तीन नंबर की टिप्पणी में कहा, परमत असंभवात, कर्म से मोक्ष संभव होने वाला नहीं है, परमत भक्ति प्रबंध का मत असंभव है, परमत असंभवात कहा, ग्रहाधिग्रह लक्षण मृत्यु बंध, यही बंधन है, इंद्रिय विषय रूपी मृत्यु है ना, यही बंधन है, जीवात्मा का बंधन के कारण यही है बंधन। तस्मात मोक्षो वक्तव्य, उस ग्रहातिग्रह रूप मृत्यु से मोक्ष कहना चाहिए जीवात्मा को, इति अतः इसलिए यहां इदम आरभ्यते, इदम ब्राह्मण आरभ्यते, ये जो आर्धभाग ब्राह्मण आने वाला है इसको आरंभ किया जाता है कहा। तस्मात चार की वर्णन कहा, उपरोक्त लक्षण मृग्ञात कहते हैं, तस्मात कहता है उपरोक्त लक्षण जो मृत्यु है ना उसके अन्वेषण करने से मोक्षो वक्तव्य, उसे मोक्ष कहना चाहिए, इत्यतः पांच और छह की टिप्पणी में कहा, अतः बद्धो ही मुच्यते न्याय, क्यों ये जो बंधन में उसको मुक्त करना है, इसलिए यहां पर आर्थवाद ब्राह्मण बताते हैं कहना चाहते हैं। तो वो लोग चाहते हैं ना, उनके साथ उनको समाधान देना होगा, मीमांसकों को समाधान देना है, तो कर्म से मोक्ष मानते हैं, तो नहीं कर्म से मोक्ष हो जाएगा ज्ञान की क्या आवश्यकता है, तो इसका उत्तर देना पड़ेगा उनको, ये शास्त्र में चर्चा इसलिए होती है। इदम आरभ्यते पांच गिन में कहा, अतः बद्धो ही मुच्यते नायक बोल दिया, जो बंधन में है ना उसी मुक्त होता है, मुक्त करना होता है, इसके लिए छह में कहा, इदम इति ग्रहातिग्रह लक्षण बंध रूप से मृत्यु हो स्वरूपम, ये विराम काट देना चाहिए बीच में, ग्रहातिग्रह लक्षण बंध रूप से मृत्यु हो, जो ग्रह और अधिग्रह रूपी बंधन रूपी मृत्यु है उसका स्वरूप निरूपणाया, उस मृत्यु का स्वरूप के निरूपण के लिए, क्योंकि जाने बिना त्यागा नहीं जा सकता, तो उसको जानने के लिए इदम ब्राह्मणम आरभ्य थे, इत्यर्थ जो द्वितीय ब्राह्मण है, तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण अर्धभाग ब्राह्मण, इसको आरंभ किया जाता है। टीका में कहते हैं, यथा न जागृति नहीं कर्मकांड से उत्तरित्या मोक्षार्थत्व नास्ति प्रमाण इति पर्यति, पूर्वादि ने कहा, मीमांसकों ने कहा, भरत प्रबंध ने कहा कि कर्मकांड मोक्ष के लिए होता है, ज्ञान के साथ समुच्चय होने पर निवृत्ति परायण हो जाता है, निवृत्ति के लिए होता है कर्मकांड, ज्ञान के साथ होने पर, अकेला होगा तो बंधन के कारण होगा, ज्ञान के साथ होने पर निवृत्ति के कारण हो जाता है, तो इसको कहते हैं कर्मकांड से उत्तरित्या मोक्षार्थत्व नास्ति प्रमाणम, तुम्हारे कथन के अनुसार यही है उत्तरित्या, तुम्हारे जो कथन किया था कर्मकांड मोक्ष के लिए, इसके लिए प्रमाण नहीं मिलता था, उत्तर इत्या मोक्षार्थ तो मोक्ष मान्य में नास्ति प्रमाण भी पड़े, प्रमाण नहीं इसमें, खंडन करते अयमेव का, अयमेव तो तावत अर्थ प्रमाणगम्य, ये प्रमाणगम्य होगा अर्थ विषय मोक्ष के लिए है कर्मकांड अथवा बंधन के लिए है, प्रमाणगम्य होगा। ठीक है, हमें कहते हैं मंत्राणाम समुच्चय परत्वात् तस्य एकोक्ता एकोक्तार्थ आक्षेपत्वात् कुतो अस्यार्थ से प्रमाण अगम्यता इति आशंका। भरत प्रपंच की ओर से शंका है मंत्राणाम समुच्चय परत्वात्, मंत्र जो ईशावास्य आदि मंत्र हैं, विद्यांश विद्यांश आदि मंत्र हैं, समुच्चय पर गए मंत्र, ज्ञान और कर्म समुच्चय करने के लिए कहा वहां तस्थ यथोक्त अर्थ आक्षेप तत्व, जब ज्ञान और कर्म दोनों है तो मोक्ष के लिए होगा, आक्षेप से सिद्ध हो जाता है न कहने पर आक्षेपार्थ। कुतो अस्य अर्थस्य प्रमाण अगम्यता, फिर प्रमाण के द्वारा जान अगम्य कैसे बोल दिया आपने ये शंका कर दी, तो उत्तर देते हैं मंत्र पुनः, जो विद्यांश अविद्यांश आदि मंत्र है ना ये मंत्र पुनः किम अस्मिन अर्थ है आवश्यक अन्यस्मिन अर्थ है मृत्यु में, तो इसी विषय में है मोक्ष में है अथवा अन्य अर्थ में है, ये अन्वेषण का विषय है, अन्वेषण करना चाहिए इसको। ठीक है, कहते हैं तेषाम न समुच्चय परता इति अग्रे व्यक्ति भविष्य की, तेषाम मंत्राणाम जो ईशावास्योपनिषद मंत्र हैं, विद्यांश अविद्यांश आदि मंत्र हैं, ज्ञान के साथ समुच्चय परक नहीं है, आगे चतुर्थ अध्याय में जाकर के स्पष्टीकरण हो जाएगा, अभी तो हम तृतीय अध्याय में, आगे चतुर्थ अध्याय इसके स्पष्टीकरण हो जाएगा। तेषाम माने मंत्राणाम न समुच्चय परता, ज्ञान के साथ समुच्चय परक नहीं उन मंत्रों का तात्पर्य, अग्रे व्यक्ति भविष्य स्पष्ट होगा आगे अग्रे। आठ की टिप्पणी में कहा चार चार नौ के टीका में कहने के बाद स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के नवम का टीका ये कहा जाते हैं। परमत असंभव है सोमतम वो सर्वे, मीमांसकों का मत संभव नहीं है, कर्म से मोक्ष मानना ठीक नहीं। अब अपना मत का उपसंहार करते हैं, सिद्धांत को प्रसंगर करते हैं। कहा नव की टिप्पणी में कहा सर्वम कर्म निवृत्ति परम इति परमतम, सारे के सारे कर्म निवृत्ति परक ही होता है, ऐसा जो पहले पूर्व पक्ष ने कहा था वो मत ठीक नहीं, इसलिए अपना मत वो का उपसंहार कर तस्मात कहा तस्मान मोक्षो वक्तव्य, उस ग्रहातिग्रह रूप मृत्यु से मोक्ष कहना चाहिए, इत्यतः इदम आरंभ थे, इसलिए यह ब्राह्मण आरंभ होता है, एक आरंभ किया जाता है यही है। ठीक है, बंधन निरूपणम अनुपयोगी इति आशंका, ये बंधन का निरूपण किस लिए करना है, तो मोक्ष का निरूपण करना चाहिए, जिज्ञासुओं को मोक्ष के बारे में उपदेश करना चाहिए, बंधन का निरूपण क्यों है, उपदेश क्यों, ग्रह और अतिग्रह की चर्चा क्यों, बंधन के उपयोगी नहीं है उपनिषदों में क्या जरूरत है उसकी, ये प्रश्न उठा तो कहते हैं नहीं तस्मान मोक्षो कर्तव्य, उस बंधन से मुक्त करना है इसलिए बंधन का भी निरूपण करना पड़ेगा, तस्मान मोक्ष वक्तव्य कहा। आगे एक प्रश्न और आता है यत्तु कर्मकांडम बंधाय मुक्त एवा न भवती, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कर्मकांड जो है ना बंध के लिए, बंधन के लिए भी नहीं मोक्ष के लिए भी नहीं, अंतराल अवस्था में होता है न माने स्वर्ग आदि देगा न मोक्ष देगा कर्मकांड, अंतराल अवस्था में होता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कहा यह तो कर्म कांडम बंधाय मुक्त एवं न भवती, बंधन के लिए भी नहीं मुक्ति के लिए भी नहीं, किंतु अंतर अवस्थान कारणम बीच में रहना, बंधन और मुक्ति के बीच में रहने का कारण है, कर्म करने से बंधन भी नहीं रहेगा मुक्ति भी नहीं, बीच में रहेगा वो, इसके कारण तद्दूष है थी, इस मत का भी खंडन करता है, बंधन का कारण है कर्म, यह नहीं कि अंतराल अवस्था में रहता हो, यही दोष में देना है, दूस है थी कहा। न च कहा न च जानीमो विषय सन्निधौ इव अंतराले अवस्थानम अर्धचरित्रियम कौशलम, जैसे विषय की सन्निधि होने पर होता है ना, जिस प्रकार विषय प्राप्त होने पर उस प्रकार विषय की असन्निधि अवस्था में रहना, न स्वर्ग है न मोक्ष है ऐसे में रहना, कर्म से दोनों में से एक तो होना चाहिए, या बन स्वर्ग आदि होना चाहिए मोक्ष होना चाहिए, दोनों नहीं बीच में रहना। न जानी सिद्धांत बोल रहे हम ये बात नहीं जानते, विषय सन्निधौ इव जैसे विषय की सन्निधि में जैसे होती है उस प्रकार अंतराले अवस्थानम बीच में रहना, विषय के साथ तो रहता है व्यक्ति या स्वर्ग आदि में रहेगा या मोक्ष में रहेगा, किंतु मोक्ष भी नहीं स्वर्ग भी नहीं अंतराल में रहना यह हम नहीं समझते क्या होता है वो, कर्म से न मोक्ष है न स्वर्ग है बीच में है ऐसा कहना हम नहीं समझते। अर्धचरित्रम कौशलम आधा शरीर को वृद्ध मानना आधा शरीर को जवान मानना यह कुशलता इस प्रकार ऐसा हम नहीं समझते। यत्तु मृत्योर अतिमुच्यते इति उक्त्वा ग्रहादि ग्रह उच्यते, प्रथम ब्राह्मण में मृत्यु से अतिमुक्ति कही गई थी। चार प्रश्न किया था अश्वल ने, सारे के सारे संसार मृत्यु के घेरे में पड़ा है, आज यजमान किसके सहारे से मृत्यु को पार करेगा। वहां कहा था कि होता ऋतुजा बाचा अग्निना इत्यादि कहा था, चार थे। और पूर्व पक्ष अपर पक्ष से व्याप्त है और ये अहोरात्र से व्याप्त है, किससे प्राप्त होगा, वह एक एक करके बताया था, चार बताया था। एक माने होता, माने होता से और ध्वर्यु से और उद्गाता से और ब्रह्मा से, ऐसा चार के लिए चार कहा था। ये कहते हैं यत्तु मृत्यु और अतिमुच्यते इति उक्त, पहले कहा मृत्यु से अतिमुक्त हो जाता है यजमान, ऐसे बोल दिया था अश्वल ब्राह्मण में, प्रथम ब्राह्मण में कथन कर। ग्रहातिग्रह उच्यते, द्वितीय ब्राह्मण ग्रह और अतिग्रह कहने जा रहे हैं यहां, कहा जाता है पहले प्रथम ब्राह्मण में मृत्यु और अतिमुच्यते बोल चुके हैं, वो यजमान मृत्यु से मुक्त हो जाता है ऐसे होता के द्वारा, ऐसे अध्वर्यु के द्वारा, ऐसे माने इसके द्वारा उद्गाता के द्वारा, ऐसे ब्रह्मा के द्वारा मुक्त होता है कहा हुआ है। तो फिर ग्रहातिग्रह कहा जाता है यहां द्वितीय ब्राह्मण क्यों, तत्तु अर्थ संबंधात, एक ही अर्थ है, वहां भी मृत्यु का विषय था, यहां भी मृत्यु का विषय है, अर्थ के साथ संबंध है, मृत्यु का विषय समान है। अश्वल का प्रश्न में भी मृत्यु का पूछा गया है और यहां भी मृत्यु के विषय में है, अर्थ के संबंध होने से यह कहा जाता है। कहा सर्वोयम साध्य साधन लक्षण बंध, ग्रहातिग्रह अभिनिर्भोकात कहते हैं, जितने भी साध्य साधन भाव बंधन है, स्वर्ग आदि बंधन है, ये साध्य साधन भाव में जितने बैठे हैं पड़े हैं सबके सब संसार बंधन है। क्यों, ग्रह अतिग्रह अभिनिर्भोगा, ग्रह और अतिग्रह से मुक्त नहीं है ये शरीर, इंद्रिय और विषयों से मुक्त नहीं है, कहीं भी जाए संसार के भीतर शरीर इंद्रिय अपने ढंग के शरीर इंद्रिय और अपने रहने का विषय सबका है। एक सर्वोयम साध्य साधन लक्षण बंध, साध्य साधन स्वरूप जो बंधन है ये संसार, वह ग्रह अतिग्रह अभिनिर्मोकात बंध, ये बंधन है ये। क्यों, ग्रह और अतिग्रह से निर्मोक नहीं, मुक्ति नहीं है, उसके अंदर है ग्रह और अतिग्रह, माने किसी भी योनि में जाएगा इंद्रियां उसको मिल रही है अपने ढंग के और विषय उनको मिल रहा है अपने ढंग, ये बंधन है, इससे मुक्त करना है, इसके लिए ब्राह्मण आरंभ होता है, ये कहना है। ग्रहादिग्रह अभिनिर्भोगात, एक नंबर तुमने कहा निरुक्त संसार से ग्रहादि संबद्धत्वात, ग्रह और अतिग्रह संबंधित है संसार में, यही है बंधत्व, इसलिए बंध है संसार, ये कहा। निगड ही निर्ज्ञाते निर्जित मोक्ष है अपना कर्तव्य भवति, बस बंधन बंधन का ज्ञान हो जाए, ज्ञात हो जाए, बंधन ज्ञात हो जाए तो वहां से मुक्त करना होगा, बंधन ही नहीं जानेंगे तो कैसे मुक्त होगा, पहले बंधन का ज्ञान होना चाहिए। कहा निगड़े ही निर्ज्ञाते, निगड़ माने बंधन, बंधन के ज्ञात होने पर ये हमारा बंधन है ऐसा समझेगा व्यक्ति, बंधन को समझेगा तब निगड़ित से बद्ध जो बस व्यक्ति होगा उसको निगड़ित बोलते हैं, उसका मोक्षाय इतना कर्तव्य होती है। कहा मोक्ष के लिए यत्न तभी किया जाएगा, ये बंधन है इसको खोलने की क्या साधन है, कैसे यहां से मुक्त होना है, बंधन को जानने पर भी वो बंधन से मुक्ति के सोचा जाता है, यत्न करना होता है। कहा दो नंबर टिप्पणी में कहा बद्ध से, कहा निगड़ित से माने बद्ध से, तस्मात तादर्थ है ना आरंभ, इसलिए वही ग्रह अतिग्रह को कहेंगे बंधन है, इसको कहने के लिए यह ब्राह्मण आरंभ होता है, आर्तवाद ब्राह्मण ये कहा। तीन चार पांच की टिप्पणियां हैं, तीन में कहा बंध ज्ञान से तन निवृत्ति प्रयोजकत्वात, बंधन का ज्ञान हो ना, ये बंधन है करके जान जाए तो उसके निवृत्ति के प्रयोजक होता है ज्ञान, बंधन को खोल देगा वो, बंधन का ज्ञान होगा तो वो ज्ञान जो होगा वो निवृत्ति का प्रयोजक होगा, जब बंधन को नहीं जानेगा निवृत्ति नहीं हो पाएगा, निवृत्ति का प्रयोजक है बंधन का ज्ञान, इसलिए हम बंधन की चर्चा करते हैं। कहा चार में कहा बंधम ज्ञातुम ज्ञापयितुम, बंध को जानने के लिए और उसको ज्ञान कराने के लिए यह ब्राह्मण आरंभ होता है, बंधन क्या है वो जानता है, व्यक्ति जानेगा और ज्ञान कराने वाले उसको ज्ञान कराएंगे, याज्ञवल्क्य जी ज्ञान कराएंगे, आर्तवाद समझेंगे बंधन क्या है, इसके लिए तादर्थे न आरंभ का, उसी के लिए बंधन के बताने के लिए आरंभ किया जाता है। पांच के रूप में कहा बंधाच मृत्यु तन मृत्यु विदुषो उत्क्रमस्तथा प्रयोजकल मृत्यु प्रेरकश्चात्र पृछते, अत्र माने अस्मिन ब्राह्मणे, इस ब्राह्मण में केवल बंधन ही नहीं और भी बातें की विवेचन होगा, यहां इस अत्र माने इस ब्राह्मण में, अर्धभाग ब्राह्मण में। बंदाख्य मृत्यु, बंद नामक जो मृत्यु है उसकी चर्चा होगी यहां। ग्रह और अतिग्रह को बंधन बोलेंगे, इंद्रिय विषय को। और तन मृत्यु और विदुषो अनुत्क्रमा, वो मृत्यु जो है विद्वान में नहीं होगा, अनुत्क्रमा, इसके प्राण निकलते कि नहीं निकलते, इंद्रिया निकलते कि नहीं निकलती, ये ज्ञानी जब यहां पड़ा हुआ होता है ऐसे प्रश्न करेंगे अर्धभाग इसी ब्राह्मण में। वो कहेंगे नहीं, न तस्य प्राण उत्क्रामंती अत्र समीयंते, ना कि बल्कि ऐसे उत्तर देंगे, उस ज्ञानी का प्राण नहीं निकलते, अपने कारण में लीन हो जाते हैं सभी। माने प्राण निकल के कहीं जाते हैं तो जीवात्मा को जाना पड़ेगा, संसारी का मृत्यु में ऐसा होता है प्राण निकलने वाला, ज्ञानी की मृत्यु प्राण नहीं निकलती, इंद्रिया प्राण सभी आ जाते हैं, अपने अपने कारणों में यही लीन हो जाते हैं। अत्रैव समवनीयन्ते कहा, यह कहना है, ये भी है वो इस प्रार्थना है। और प्रयोजक लय, प्रयोजक का लय भी बताएंगे, इसका बंधन के लिए प्रयोजक क्या है, इंद्रिय और विषय प्राप्ति के प्रयोजक क्या है, कर्म, ये कर्म कर्म के कारण होता है। आखिर में एक प्रश्न यह आएगा, जब ये जीवात्मा शरीर से युक्त हो जाता है संसारी काल में, तो कहां प्रतिष्ठित, किस में आश्रित होता है जीवात्मा, आर्थवाद प्रश्न करेंगे। कहते आओ भाई, ये सबके सामने कहने योग्य बात नहीं है, उनका हाथ पकड़ करके ले जाते हैं आई बोल के लिए दूर में ले जाके बोलते हैं, जो उन्होंने कहा श्रुति बोलते कर्म को ही कहा, उनको उन्होंने विचार किया कहां आश्रित होता है जीवात्मा, कर्म में आश्रित होता है, पूर्वकृत कर्म में आश्रित होता है काल, ये चर्चा भी करनी है, कहा प्रयोजक वही है, उसका भी लय बताना है यहां। मृत्यु प्रेरक अत्र पृछते, और प्रयोजक के बारे में भी पूछा जाता है, कहां वो आश्रित होता है करके प्रेरक माने प्रयोजक के बारे में पूछा जाता है इस ब्राह्मण में, अत्र माने अश्विन ब्राह्मण इस ब्राह्मण ने ऐसा कहा, ये वार्तिक सार में, इति वार्तिक सारे समाहितम कहा, समाधान किया है इसका, अत्र माने ब्राह्मणे। और मृत्यु प्रयोजकम विहित निषिद्धकम, ये मृत्यु का प्रयोजक क्या है, शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र निहित निषिद्ध कर्म, यही तो मृत्यु का प्रयोजक है, इंद्रिय और विषय की प्राप्ति के लिए कारण यही तो है, विहित और निषिद्ध कर्म यही है प्रयोजक। प्रयोजकम माने प्रयोजकम कहा, मृत्यु का प्रयोजक के विषय में पूछा जाता है इत्यादि का। ठीक है, देखना यथा न जागरती न सतीती, ऐसा अंतराल अवस्था होता है ना, न जगता है न सोता है, ऐसी स्थिति है, यथा न जागरती न सतीती विषयकरण छिद्रे, विषयकरण की छिद्र अवस्था में विषयकरण नहीं हो रहा है, अंतराल अवस्था, अंतराले अवस्थानम दुर्घटम, वो होना संभव नहीं है, यदि जगता है व्यक्ति या सोता है, अंतराल अवस्था में रहना संभव नहीं होता, दुर्घट है। यथात अर्धम कुकुट्या पाकार्थम अर्धम से प्रसवायती कौशल हम न उपलब्ध, कोई कुशलता, इतने कुशल व्यक्ति हो मुर्गी का आधा भाग पकाने के लिए तैयार करे काट करके, और आधा भाग अंडा देने के लिए तैयार करे, ऐसा कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, ये कुशलता। इसी प्रकार आप बोलना चाहते हो यहां कर्म और ज्ञान मिलकर के मुक्ति देता है, अंतराल अवस्था में होता है कर्म न मुक्ति देगा न फल स्वर्ग आदि देगा, अंतराल में होता है वो व्यक्ति, अंतराल अवस्था में होता है, यह संभव नहीं, ये कहा है। यथा न जागृति न सतीति विषय ग्रहण छिद्रे, या विषय ग्रहण का छिद्र काल है अंतराल काल, अंतराले अवस्थानम दुर्घटम, ऐसा होना संभव नहीं है, तो जगेगा सोएगा। यथा च अर्धम कुकुट्या पाकार्थम, कुकुटी माने मुर्गी होती है जो, उसके आधा शरीर तो पकाने के लिए तैयार कर दिया काट करके, और अर्धम से प्रसवाया, और उसका आधा शरीर अंडा देने के लिए रख दिया, ऐसा कितने भी कुशल व्यक्ति कर नहीं सकता है, न उपलब्ध। तथा कर्म कांडम न बंधाय ना भी तन साक्षात मोक्षाय थी व्याख्यान करतुम न जाने, इसी प्रकार कि कर्म कांड न बंधन के लिए है न मोक्ष के लिए, अंतराल में होता है, ये हम समझते नहीं, ये सिद्धांत भाष्यकार बोलते हैं, हम इस बात को समझते नहीं, कर्म है या बंधन के लिए होगा या मोक्ष, कुछ तो होना कर्म होगा और कुछ नहीं बीच में रहना, ये संभव है, इसी प्रकार है। एक टिप्पणी 10 की है, 10 में कहा ग्रहणाग्रहण इति पाठ, विषय ग्रहण के जगह में ग्रहणाग्रहण है, ग्रहण और अग्रहण दोनों होना संभव नहीं, विषय ग्रहण भी होता हो नहीं भी होता हो, ऐसा अंतराल अवस्था होता नहीं है, यह आता है पाठ, वहां ग्रहण किया है किंतु ग्रहणाग्रहण होना चाहिए पाठ, ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं। टीका में जो ग्रहण शब्द दिया, ग्रहण क्या क्या अग्रहण भी होना चाहिए, ऐसा होना संभव नहीं। टीका अगर यत्तु करके टीका में कहते यत्तु श्रुतिरेव उत्तर उत्तर उत्तर पद प्राप्ति अभिधान व्याजन मोक्षे पुरुषम अवतारेति तत्र। पूर्ववादी ने कहा था, अपना कहा था श्रुति इस विषय में, उत्तर उत्तर शरीर प्राप्त करते हुए पूर्व पूर्व को त्यागता हुआ अंत में मोक्ष में पहुंचता है, ये इसके विषय में सिद्धांत बोलते हैं, पूर्ववादी के अनुवाद करके बोलते हैं। 12 और 13 की टिप्पणी में कहा संनिधापयति मोक्षम निकटम करोति, अवतारेति कर्त संनिधापयति, संनिधापयति मोक्ष के समीप पहुंचाता है, उत्तर उत्तर कर्म मोक्ष के समीप पहुंचता है, ये कहना भी ठीक नहीं कहना चाहते हैं। 13 का वचनम बोल दिया है, तब तो आगे है 11-12 थे। 11 में का ये ग्रहादि ग्रह प्रतिपादि का श्रुति है ना, उत्तर उत्तर श्रेष्ठ बताते हुए मोक्ष के निकट हो जाती है, कहा पहुंचा के कहना ठीक नहीं है कहा। 12 में बोल दिया है संनिधापयति मोक्षम निकटम करोति इति आवास, मान मोक्ष के निकट रहती उत्तर उत्तर शरीर के माध्यम कथन के माध्यम से ही है। यत्तु करके कहा था इस बात को, यत्तु मृत्योर अतिमुच्यते इति उक्त, पहले मृत्योर अतिमुच्यते बोला है अश्वल ब्राह्मण में, मुक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है इति उक्त। ग्रहाति ग्रह उच्यते, अब द्वितीय ब्राह्मण में आकर ग्रह और अतिग्रह की चर्चा करना है, यहां कहा जाता है तत्तु, ये जो कहा जाता है किसके लिए, अर्थ संबंध, दोनों ब्राह्मणों का अर्थ एक ही होता है, मृत्यु से पार होना, वहां भी मृत्यु से पार होना, यहां एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ का संबंध है ये दोनों ब्राह्मणों में, मृत्यु की चर्चा वहां भी थी प्रथम ब्राह्मण में, यहां भी मृत्यु की चर्चा है। सर्वोयम साध्य साधन लक्ष्य बंध, जितने भी साध्य साधन भाव संसार है बंधन है, यह ग्रहाधिग्रह अविनिर्मोकाद, ग्रह और अतिग्रह से मुक्त नहीं है सब, उसके भीतर है सब। टीका में कहते हैं मृत्यु और आपतिम अतिथ्य मुच्यते उक्त्वा, पूर्व ब्राह्मण में कहा था मृत्यु के प्राप्ति से प्राप्ति को मुक्त हो जाता है, अश्वल ब्राह्मण की चर्चा थी, मृत्यु और आपतिम अतिथ्य मृत्यु के प्राप्ति को अतिक्रम करके मुच्यते उक्त्वा ऐसा कथन किया अश्वल ब्राह्मण ने। उसके पश्चात यदि तत् ग्रहाधिग्रह वचन, जो यहां पर ग्रह और अतिग्रह का कथन करना है आर्तवाग ब्राह्मण, तद तद माने 13 की टिप्पणी का वचन, वो जो वचन है आर्तवाग ब्राह्मण में कहने वाला वचन, अयम सर्व जितने भी जितने हैं ये सब के सब, ये वचन क्या सिद्ध करेगा, ये सब जब कुछ साध्य साधन स्वरूप संबंध है संसार है, सर्व साध्य साधन लक्षण बंध है, ये बंधन जो है इति अनेन अभिप्राय उच्यते, सारे के सारे बंधन क्या है, साध्य साधन बाप संसार ये बंधन है, इसी अभिप्राय से कहा जाता है। यही है 14 की टिप्पणी का ग्रहादि रूप, जो ग्रह और अतिग्रह रूप साध्य साधन भाव है ये सब, ये कहा जाता है। अच्छा तस्य अर्थेन मृत्यु पदार्थेन अन्वय दर्शनात्, उसका ग्रह और अतिग्रह रूप जो मृत्यु है ना, उसका मृत्यु पदार्थेन अन्वय दर्शन, मृत्यु के साथ संबंध है, मृत्यु से छुटकारा पाता नहीं जब तक शरीर इंद्रिय बंधन से पार जा नहीं सकता, इंद्रिय और विषय जब तक है। तस्य 15 की टिप्पणी कहा उच्चमान साधन साध्य साधन और लक्षण से, संसार साध्य साधन दो भाव में है, बंधन से पार नहीं है, मृत्यु से पार नहीं है, यही है मृत्यु पदार्थ है, मृत्यु माने बंधन है, बंधन से पार नहीं है, और फिर अन्वय माने संबंध दर्शात है। 16 में कहा मृत्युग्रस्त तत्व, मृत्यु से ग्रसित है साध्य साधन भाव संसार, मृत्यु से ग्रसित है, और मुमुक्ष को वहां से हटा करके साध्य साधन भाव संसार से अतिरिक्त रास्ते में ले जाना है, ज्ञान की बातें करनी है, इसके लिए साध्य साधन भाव संसार को जानने के लिए ब्राह्मण है। 11 स्वीकृत सती हो गया, तो सात में तो स्वीकृत सती सात तो है, तो स्वीकृत सती नहीं यहाँ पे ठीक है, क्या ठीक है जो स्वीकृत सती है ना 8 के पहले वहाँ 7 है, वहाँ 7 इसमें तो ठीक है, पुराने पुस्तक में ऐसा रहा इसमें ठीक है। एक कहा अर्थ संबंधात यदि उत्तम श्रुत है, पूर्व ब्राह्मण और इस ब्राह्मण का एक ही अर्थ है, वहां भी मृत्यु की चर्चा है, यहां भी मृत्यु की चर्चा, इसको स्पष्टीकरण करते हैं पूर्व ब्राह्मण का, इसका अर्थ संबंधात बोल दिया है, अर्थ की संगति है दोनों ब्राह्मणों का, तो कहते हैं ग्रहातिग्रह अभिनव भोगाद का, वह अभिग्रह और अतिग्रह से मुक्त नहीं, इसलिए प्रश्न हुआ। यहां भी ऐसा ही है, साथ ही साथ भाव संसार के विषय वहां भी है यहां भी है। ठीक है, ऐसा ही श्रुति बंधम में प्रतिपादयती न तो मोक्ष पुरुषम अवतारती भाव। ये जो श्रुति है ना, ये जो आगामी श्रुति अर्धभाग ब्राह्मण जो बोलेगी क्या है, ऐसा ही श्रुति बंधम एवं बंधन के प्रतिपादन करेगी, यहां मोक्ष के लिए नहीं बोलती है ये श्रुति, पहले बंधन को जाने तो उसके बाद मुक्ति के बाद आगे आएगी। ऐसा ही श्रुति सात की टिप्पणी में कहा समानांतर यावत ब्राह्मण रूपा, आने वाले जो ब्राह्मण है ना अर्थवाद, इसके पूरे ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण में जितने मंत्र आएंगे सब के सब बंधन का ही निरूपण करने वाले हैं सब, इस श्रुति ऐसा कहा। न मोक्षे न तो मोक्षे पुरुषों पदार्थे, मुमुक्षे मोक्ष में ले जाने वाली थे, पहले बंधन का ज्ञान कराएगी श्रुति, क्योंकि द्वितीय मृत्यु निर्णय ऐसे कहा था भारती में शुरू में, आद्य मृत्यु और अतिरिक्त मुक्ति ही द्वितीय मृत्यु निर्णय, तृतीय संस्कृति व्याप्ति तूर्य प्रत्येक विनिर्णय, पंचमे ब्रह्मता तस्य और षष्ठे तो ब्रह्मकार्य की, सप्तमे कारणावस्था ब्रह्मतत्व तथाष्टम है, ब्रह्मतत्व अष्टम ब्राह्मण अक्षर ब्राह्मण आएगा, और नवम ब्राह्मण में क्या नवमे देव विस्तार और संक्षेप द्वारा पुमान, नवम ब्राह्मण में देवताओं का विस्तार और संक्षेप दो प्रकार से करेंगे, असगुण निर्गुण चोक्तम ब्रह्म सर्वाधिकारी राम, सगुण निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है, सभी अधिकारी को लेकर चलना है यहां पर, संसार चाहने वाले भी हैं मुक्ति चाहने वाले भी हैं, सभी अधिकारी को लेकर, मंद अधिकारी है मध्यम अधिकारी है और मान उत्तम अधिकारी सबको लेकर ऐसी चर्चा होती है कहा हुआ है। अच्छा, नो पुरुष से अपेक्षित मोक्ष प्रतिपादित प्रश्न आता है, मुमुक्ष क्या चाहता है, मोक्ष चाहता है, उसी के लिए कथन करना चाहिए, ये साध्य साधन भाव संसार की क्या कथन करना है, नो पुरुष से अपेक्षित मोक्ष, ये आत्मा को तो मोक्ष ही चाहे ना, ये अपेक्षित वही है पुरुष को, प्रतिपादित वही प्रतिपादन कीजिए आप, किम यदि अनर्थात्मा बंधा या अनर्थ स्वरूप बंध का कथन क्यों यहां, ये प्रश्न है प्रतिपादन, क्यों प्रतिपादन करना इसका यहां किया जाता है, तत्रह का निगड़े ही निर्ज्ञाते, बंधन के ज्ञात होने पर निगड़ित जो बंध बद्ध व्यक्ति है उसको मोक्ष यत्न कर्तव्य पहुंचे, तब उसको निकालने के लिए कोई कीचड़ में फंसा हो तो वहां से निकालने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, कहा बंध ज्ञानम बिना तदो विश्लेष विश्लेष अयोगा, आप कहते बंध ज्ञान के बिना उससे पृथक होना संभव नहीं है, बंध ज्ञान बिना ततो आठ और नवीपण कहा बंधात मोक्ष असंभव, विश्लेषण मोक्ष बनाए बंध से असंभव है, इसलिए मुमुक्षु सब प्रयोजक बंध ज्ञानार्थत्व न, मुमुक्षु को बंध ज्ञान कराना है प्रयोजक के सहित, बंधन के कारण क्या है माने शुभाशुभ कर्म है, विहित प्रतिषिद्ध कर्म, यही है बंधन का कारण, जब तक कर्म करता रहेगा संसार मिलता रहेगा, सब प्रयोजक वही होता है इसका, प्रेरक कर्म ही है विहित और प्रतिषिद्ध कर्म, बंधन का संसार का प्रयोजक होता है, प्रयोजक बंध ज्ञानार्थत्व से ज्ञान के लिए अनंतर ब्राह्मण प्रवृत्ति ही, अनंतर ब्राह्मण अर्थभाग ब्राह्मण की प्रवृत्ति होती है, उपसंहृति कहा तस्मात इत्यादि कहा टिप्पणी आठ और नौ की बंधा मोक्ष असंभव, सप्रयोजक सप्रयोजक प्रयोजकम विहित प्रतिषिद्धम, यही है प्रयोजक क्या है बंधन का, संसार का प्रयोजक है विहित कर्म प्रतिषिद्ध कर्म, विहित कर्म करेगा स्वर्ग आदि प्राप्त करेगा, प्रसिद्ध कर्म से पशु आदि प्राप्त योनि को प्राप्त करेगा, बंधन तो है ही है वो बंध यथोक्त ग्रहादि ग्रह लक्षण वृद्धि हो, बंध क्या है ये जो कहा गया जो पूर्व यहां कहे जाने वाला ग्रह और अधिग्रह स्वरूप मृत्यु ही है, यही बंधन है, इंद्रिय और विषय ही बंधन है, ये कहना चाहेंगे, तस्मात इत्यादि कहा था, तस्मात तादर्थ है ना आरंभ, इसलिए वो बंध ज्ञान को ज्ञान कराने के लिए आरंभ किया जाता है ब्राह्मण मंत्र है, अतः इनम जार्दकार वा आर्तभाग पपच्छ याज्ञवल्क्य इति उवाच प्रतिग्रहा कति अतिग्रहा इति अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति एते अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा ततदेत इति अथ इदं जातकार वा आर्तभाग प्रपच्छ याज्ञवल्क्य इति उवाच कति ग्रहा कति अतिग्रहा इति अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति एते अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा कथवेत इति अथ अनंतर अश्वल के उपराम होने पर अनंतर अश्वल के साथ की चर्चा चल रही थी पूर्व में अश्वल के उपराम होने पर प्रश्न का निर्णय मिला अपना उपराम होने पर हा हा ऐति अर्थ में है प्रसिद्धि अर्थ में हा है एनम याज्ञवल्क्यम जिस याज्ञवल्क्य की चर्चा है द्वितीय तौशन सूत्र से एन आदेश हुआ है एनम याज्ञवल्क्यम जार्दकार वह जरदकारु गोत्र के हैं वो वंश उनका जरदकारु गोत्र वाला है जरदकारु वंश है जरदकारु का वंश है इसलिए जार्दकार वह कह दिया वंश को लेकर और ऋतभाग का पुत्र है इसलिए आर्तभाग का उनके पिता का नाम है ऋतभाग और गोत्र से है वो जरदकारु गोत्र वाले हैं इसलिए जारदकार बोला नाम उनका आर्तभाग है माने ऋतभाग के पुत्र है इसलिए आर्तभाग कहा जाता है अतः ये नाम माने याज्ञवल्क्यम जारदकार व आर्तभाग प्रपच्छ जार माने जरदकारु वंश वाला गोत्र वाला आर्तभाग ने पूछा ऋतभाग के पुत्र ने पूछा याज्ञवल्क्य जो बात है संबोधन करके हे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन करके कहा आर्तभाग कति ग्रहा कति अतिग्रहा एक प्रश्न कर दिया ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं दो प्रश्न हो गया कति ग्रहा कति अतिग्रहा कितने ग्रह हैं और कितने अतिग्रह हैं ये दो प्रश्न है यहां नौ ग्रह की चर्चा नहीं है ज्योतिष शास्त्र के आधार पर नहीं है जीवात्मा को पकड़ने वाले हैं ये इसलिए ग्रह कहा जाता है इनको इंद्रिय और विषय यही कहना आया जीवात्मा के मार्ग यही है ये शब्द प्रसर रूप प्रसगंध आदि हैं और ये चक्षुरादि इंद्रियां हैं यही मार्ग है ये ग्रह हैं अतिग्रह विषय हैं अष्टौ ग्रह कहते आठ ग्रह हैं नौ ग्रह नहीं है आठ ग्रह है अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह और आठ ही अतिग्रह है ग्रह भी आठ है और अतिग्रह भी आठ है ग्रह माने इंद्रियां और अतिग्रह का अर्थ होता है उपभुक्त विषय पहले भोगा गया विषय वही आज प्रेरित करते हैं अतिग्रह वर्तमान विषय नहीं वर्तमान विषय सभी को परेशान नहीं करते जो उदासीन भाव में पड़ा हुआ होगा महात्मा उसको वर्तमान विषय कुछ नहीं करते जो आसक्ति बना हुआ पूर्व में विषय भोग करने से आसक्ति है वो जो आसक्ति वही आज विषय में जाने के लिए प्रेरणा देते हैं प्रयोजक होते हैं धक्का देते हैं जीवात्मा को जाओ ऐसा करने वाले वही होते हैं तो अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह आठ ग्रह हैं इंद्रिया यहां लेंगे आठ और अतिग्रह अष्टौ अतिग्रह भी आठ है विषय है ये इति एते अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह ये जो आपने बताया एते जो ये अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह जो कहा गया आठ ग्रह है आठ अतिग्रह जो कहा कथम एते कौन कौन है वो संख्या विषयक प्रश्न है ये पहले संख्या विषयक प्रश्न था कौन क्या ग्रह कितने हैं कहा अब कौन कौन है ये प्रश्न है वो संख्या विशिष्ट जो होंगे वो अष्टत्व संख्या विशिष्ट कौन कौन है प्रथम अर्थ कौन कौन कौन कौन है संख्या विशेष संख्या विशिष्ट जो व्यक्ति है उसके क्या प्रश्न है द्वितीय में पहला प्रश्न संख्या विषय अभी है संख्या विषय संख्या से युक्त जो होगा उसको संख्या बोला जाता है संख्या विशिष्ट जैसे एकत्व संख्या इसमें है ना इसको एक बोला जाता है ये संख्या होगा और संख्या है एकत्व एक भाष्य में कहते हैं अथ है एवं ह शब्द ऐतिहास अथ है एवं ये तो मंत्र का प्रतीक ले लिया भाष्य का अर्थ ह का अर्थ ह शब्द ऐतिहास में है ह शब्द जो है ना हाँ पहले ऐसा हुआ करके बोलने के लिए है प्रसिद्धि अर्थ में है ऐतिहा जो है कहा छह नंबर जीवन में कहते ऐतिहा क्या चीज होता है ऐतिहा ऐतिह ऐतिह परम्परागतोपदेश कहते हैं ऐतिह्य जो है परंपरागत उपदेश को ऐतिह्य बोला जाता है, परंपरागत चल रही जो उपदेश की धारा चल रहा ना चल रही उसी को कहते ऐतिह्य बोला जाता है। ये ऐसा ही था, हाँ ऐसा ही था, एक एक पूछता जाए वो ऐसा ही था, वो भी बोला ऐसा ही था, उसका ऐसा ही था, ऐसा चल रहा है। यम आख्यायिका आचार्य परंपरा शुरू होती है, कहानी जो है ना अष्टग्रह अष्ट अतिग्रह आदि कहानी जो है आचार्य के परंपरा से सुनी जाती है, ये आता है इसका हॉट आता शुरू होती है। परंपरोपदेश ऐतिहाव्ययम इति अमर अमरकोशकार ने कहा है, अमरकोशकार ने कहा है कि परंपरा उपदेश परंपरा से जहां उपदेश होता है उसमें ह शब्द का प्रयोग होता है, ऐतिह्य अर्थ में ह शब्द का प्रयोग होता है उसको ऐतिह्य बोलते हैं, परंपरा उपदेश को ऐतिह्य कहते हैं, उस ऐतिह्य अर्थ को बताने में ह शब्द होता है, शास्त्र भाव लगा देते हैं। परंपरा उपदेश परंपरा उपदेश में ही ऐतिह्यम ऐतिह्य शब्द का प्रयोग परंपरा उपदेश में होता है, इति ह अव्यय ह अव्यय उसी को बोलता है, यहाँ ह दिया है अतः ह ऐतिह्य को बताने के लिए ऐतिह्य माने परंपरागत उपदेश जो होता है उसको ऐतिह्य कहा जाता है। अमर कोशकर का ने ऐसे कहा था अथ है नाम भ शब्द ऐतिहा अथ माने अनंतरम, अथ शब्द का अंतर क्या किसके अनंतर आया अश्वले उपरते ऐसा है, अश्वल के उपराम होने पर अश्वल का अपना प्रश्न के संतुष्टि मिल गया उत्तर मिला संतुष्टि हो गई उसके अनंतर यही अथ शब्द का अर्थ है। प्रकृतम याज्ञवल्क्यम एनम माने प्रकृतम याज्ञवल्क्यम प्रकरण याज्ञवल्क ही है, यहाँ पूछना नौ ब्राह्मण या पूछना एक ब्राह्मण का हो गया, दूसरे ब्राह्मण आ रहे हैं आर्धवाग भी आ रहे हैं, अब चार प्रकार आर्धवाग एनम प्रकृतम याज्ञवल्क्यम जो अश्वल अश्वल माने वो तो वह संधि हो रखी है ना सप्तमंत है अश्वले अश्वले उपरते ऐसा है सप्तमी है वो आय आदेश होकर लोक हो रखा है अश्वल के उपराम होने पर यह अर्थ निकालना है। तो प्रश्न करते जारदगारू प्रश्न करते हैं उनके उपराम होने पर अथा अनंतरम अश्वले उपरते है अश्वल के उपराम होने पर प्रकृतम याज्ञवल्क्यम जो प्रकरण याज्ञवल्क्य के साथ एक ही है उत्तरदाता यहां प्रश्न है नौ और एक है उत्तरदाता क्या बोले को जारदकारु गोत्रो हो जरदकारु गोत्रो जारदकारव जरदकारु गोत्र में उत्पन्न हुए हैं उस वंश में उत्पन्न हुए हैं उनके पूर्वज कोई थे जरदकारु नाम के थे उस वंश में उत्पन्न होने से जारदकारव बोल दिया जारदकारव ऋतभाग से अपत्यम आर्तभाग है ऋतभाग के संतान है वो इसलिए आर्तभाग नाम पड़ा उनका पिता के नाम से आर्तभाग नाम पड़ा और पूर्वज जो थे जरदकारु उनके नाम से जारदकारु नाम पड़ा ऐसा है जारदकारु नाम पड़ा प्रपक्ष पूछा जारदकारु आर्तभाग ने पूछा याज्ञवल्क्य जी हो बात इति अभिमुख करवाएगा याज्ञवल्क्य जी हो बात यदि हमारे अन्य मनस्क न हो जाए हमारी बातों को ध्यान से सुने इसके लिए कहा जाता है संबोधन किया जाता है पूर्ववत प्रश्न हाँ जैसे पहले है उसी प्रकार यहां भी प्रश्न है जैसे अश्वल ने प्रश्न किया था इसी प्रकार यहां भी प्रश्न है पूर्ववत जैसे प्रथम ब्राह्मण में जैसे प्रश्न किया अश्वल ने इदम सर्वम मृत्यु ना आपतम तो कहा था जब कुछ भी मृत्यु के घेरे में पड़ गया और मृत्यु से विनाशी बने हुए हैं सबके सब किस साधन से यजमान मुक्त होगा ऐसा पूछा था इसी प्रकार में पहले जैसे प्रश्न है जैसे प्रथम ब्राह्मण प्रश्न उसी प्रकार यहां भी प्रश्न है प्रश्न कति ग्रह कैसे प्रश्न है कति ग्रह कति अतिग्रह इति प्रश्न है यहाँ अश्वल का प्रश्न दूसरे प्रकार था यहाँ प्रश्न अलग प्रकार है इतना ही है उसी प्रकार है प्रश्न कति ग्रह कति अतिग्रह इति कितने ग्रह हैं कितने अतिग्रह हैं ऐसा पूछा इति शब्दों वाक्य परिसमाप्त अर्थ कति ग्रह कति अतिग्रह इति इति लगा है एक प्रश्न पूरा हो गया वाक्य पूरा हो गया इसके लिए इति लगा दिया इति शब्दों वाक्य परिसमाप्त अर्थ कहते हैं एक नंबर टिप्पणी में कहा प्रश्न वाक्य समाप्त अर्थ प्रश्न पूरा हो गया कति ग्रह कति अतिग्रह इति ऐसा मूल में इति लगा हुआ है इसके लिए तत्र निर्ज्ञातेषु वा ग्रहातिग्रहेषु प्रश्न स्याद अनिर्ज्ञातेषु वा अब यह आक्षेपता बोलता है आकर के ये प्रश्न किस विषय में होगा ज्ञात विषय में होगा कि अज्ञात विषय में होगा अज्ञात विषय में प्रश्न हो ही नहीं सकता बिल्कुल जानकारी नहीं वहां प्रश्न नहीं कर सकता और ज्ञात हो गया है वहां भी प्रश्न नहीं हो सकता ये आक्षेपता बोलता है किस विषय में प्रश्न हो रहा है, प्रतिग्रह प्रति अतिग्रह करके किस विषय में प्रश्न, ज्ञात है अथवा अज्ञात है, आक्षेपता। तत्र दो नंबर टिप्पणी में कहा ग्रहादिग्रहेषु संबद्ध यदा प्रश्न भे, ग्रहादिग्रहों में संबद्ध है अथवा दोनों प्रश्नों में, दो प्रश्न कति ग्रह कति अतिग्रह, दो प्रश्न है यहां इनमें। निर्ज्ञाति सुबह ग्रहातिग्रहेशु प्रश्न सात, अनिर्ज्ञाति सुबह किसमें प्रश्न है ये, कति ग्रह कति अतिग्रह आत्मवाद प्रश्न करे किस विषय में, यदि प्रष्टव्य यदि ख्याल है निर्ज्ञात है अथवा अनिर्ज्ञात है, आक्षेपता का कथन कहेगा, आक्षेपता ने कहा पूर्व पक्ष है कहा यह प्रश्न। यदि तावत ग्रह अतिग्रह से निर्ज्ञात, यदि ग्रह अतिग्रह दोनों के दोनों निर्ज्ञात है पहले से जाना हुआ है तो प्रश्न नहीं बनता, जाने हुए विषय में प्रश्न कोई नहीं करेगा। यदि तावत ग्रह अतिग्रह से निर्ज्ञात तदा तदगत गुण से, उसमें रहने वाला जो गुण होगा क्या संख्या अष्टत्व संख्या है, यहां गुण से संख्या या निर्ज्ञातत्व, तो यदि ग्रह और अतिग्रह ख्याल है, संख्या यदि ख्याल है, ग्रह जानता है अतिग्रह को भी जानता है, तो उसमें ग्रह में रहने वाले जो अतिग्रह में रहने वाली जो संख्या है उसमें भी जानेगा ना, संख्या जो गुण है उसको जानेगा, गुण संख्या है निर्ज्ञात। कति ग्रह कति अतिग्रह इति संख्या विषय प्रश्नों में उपस्थित थे, संख्या विषय प्रश्न हो नहीं सकता, यदि ग्रह अतिग्रह संख्या को जान लिया है तो फिर वहां रहने वाला गुण संख्या को जानेगा ही, वो व्यक्ति को जानेगा तो व्यक्ति में रहने वाला धर्म संख्या गुण को जानेगा ही, प्रश्न नहीं हो सकता कति ग्रह कति अतिग्रह इति प्रश्न अथा अनिर्ज्ञात। यदि ज्ञात नहीं है ग्रह के कौन है अतिग्रह कौन है ज्ञान नहीं है, ज्ञान अनिर्ज्ञात है तदा संख्या विषय प्रश्न, संख्या विषय प्रश्न होगा तब ज्ञान में, तो संख्या विषय प्रश्न नहीं होगा किसमें, संख्या विषय होगा, संख्या विषय प्रश्न इति के ग्रह के ग्रह इति प्रष्टव्य, ऐसा पूछना चाहिए फिर कौन है ग्रह कौन है अग्रह बोलना चाहिए, अतिग्रह बोलना चाहिए, कति नहीं बोलना चाहिए, के बोलना चाहिए, कौन है कितने है नहीं कौन है ऐसा पूछना चाहिए, यदि नहीं जानता हो तो संख्या विषय में ज्ञात नहीं है तो कौन है वो ऐसा पूछना चाहिए, कति शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वहां कितने है नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न है ये पूर्व पक्ष बोल रहा है। अतः अनिर्ज्ञात ज्ञात नहीं है, ग्रह को नहीं जानता हो अतिग्रह को भी नहीं जानता हो, अनिर्ज्ञात है इस स्थिति में तदा तब संख्या विषय प्रश्न, तब संख्या विषय प्रश्न होना चाहिए, संख्या विषय नहीं कति ग्रह कति अग्रह इतने नहीं, संख्या विषय नहीं क्या क्यों संख्या विषय प्रश्न हो जाए, कितने हैं ऐसा होना चाहिए, के ग्रह के ग्रह ऐसा बोलना चाहिए उस स्थिति में, कति के सामने के बोलना चाहिए, कितने कौन कौन है कौन है वो ऐसा प्रश्न, कितने हैं नहीं कौन है ऐसा होना चाहिए, के ग्रह के ग्रह इति प्रष्टव्यम ऐसा पूछना चाहिए, न तो कति ग्रह कति अग्रह इति कति अतिग्रह ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए, यदि नहीं जानता हो तो के बोलना चाहिए कति नहीं बोलना चाहिए, संख्या विषय प्रश्न होना चाहिए मान संख्या विषय प्रश्न होना चाहिए, कौन है ग्रह कौन है अतिग्रह ऐसा पूछना चाहिए, कितने हैं नहीं होना चाहिए, अनिर्ज्ञात है तो एक नाम क्या है वो तो आगे होगा ना, कौन है कौन कौन है आगे बोलेंगे, आगे आएगा पहले ग्रह ये के माने क्या कौन है वो ग्रह ऐसा पूछना चाहिए ना, फिर माने व्यक्ति को पूछना चाहिए, संख्या को नहीं पूछना चाहिए, कति तो संख्या को बोला जा रहा है पूछा जा रहा है, यदि नहीं जानता तो संख्या कैसे गिनेंगे, व्यक्ति नहीं जानता तो कितने हैं कैसे जानेगा वो, तो कितने ग्रह हैं कितने ऐसा नहीं पूछना चाहिए, यदि अनिर्ज्ञात है तो, निर्ज्ञात है तो ज्ञात विषय में प्रश्न होता ही नहीं, ग्रह को जानता हो पहले से तो कितने हैं प्रश्न नहीं हो सकता, जानता है जितना है जानता है वो, और नहीं जानता है तो के कौन है ऐसा पूछना चाहिए, ग्रह कौन है अतिग्रह कौन है पूछना ऐसा पूछना चाहिए, कितने हैं नहीं पूछना चाहिए, ज्ञात में भी प्रश्न नहीं होगा अनिर्ज्ञात में भी प्रश्न नहीं होगा, ये प्रश्न कैसे कर दिया आत्मभाव ने, कति ग्रह कति अतिग्रह ये पूर्व पक्ष आशंका उठा रहा है, आक्षेपता आक्षेप करने वाला ये मेरा प्रश्न ठीक नहीं है, आक्षेपता के माध्यम से यह है टिप्पणी है ना, तीन और चार की टिप्पणी ऐसा है, तीन का कर्तव्य भवती ऐसा है, माने प्रश्न कर्तव्य बोधे तथा अनिर्ज्ञात तथा संख्या विषय प्रश्न कर्तव्य बोधे। संख्या विषय प्रश्न करना चाहिए, संख्या विषय नहीं होना चाहिए। ये कति शब्द संख्या विषय लिया जा रहा है, अनिर्ज्ञात में कितने शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कौन है ऐसा पूछना चाहिए। संख्या में प्रश्न होना चाहिए, संख्या में नहीं, यही है। चार में कहा संभवती, कहा यही है कति अतिग्रह की प्रश्न संभवती तब होगा। के ग्रह के अतिग्रह ऐसा प्रश्न हो सकता है, कतिग्रह कति आग्रह प्रश्न नहीं हो सकता यदि अनिर्ज्ञात है तो। पूर्वादि ने कहा अभी तो और भी बात है, अक्षता और भी बोलता है। अभी तो निर्ज्ञात सामान्य केशु विशेष विज्ञान है प्रश्नों वाले, सामान्य रूप से ज्ञात हो जो वस्तु का और विशेष रूप से अज्ञात हो उसके विषय में प्रश्न होता है। बिल्कुल अज्ञात का भी प्रश्न नहीं होता, कौए के कितने दांत होते हैं प्रश्न नहीं होता, क्यों जाना नहीं गया, अनिर्ज्ञात है देखा नहीं कभी भी, प्रश्न नहीं हो सकता। बिल्कुल अज्ञात विशेष संबंधी प्रश्न नहीं होता, और प्रकाश के बीच में घड़ा है उसके विषय प्रश्न भी नहीं होता, तो ज्ञात है ज्ञात के विषय प्रश्न नहीं होता, प्रकाश के मध्य में है घड़ा उसके विषय प्रश्न नहीं होता, ये क्या है ऐसा प्रश्न नहीं होता, जानते जानते हैं। तो बिल्कुल निर्ज्ञात विषय में प्रश्न नहीं होता, अनिर्ज्ञात में भी नहीं होता। प्रश्न कहाँ होता है, सामान्य ज्ञान हो विशेष ज्ञान न हो ऐसी स्थिति में प्रश्न होता है। सामान्य ज्ञान है विशेष नहीं है उस स्थिति में ज्ञान होता है, उसके बारे में प्रश्न होता है। पूर्वादि बोल रहे अभी चाहे प्रश्न तो वही उठता है, निर्ज्ञात सामान्य केशु ज्ञान है सामान्य में, सामान्य रूप से ज्ञान है जिन विषयों में, और विशेष विज्ञान आया उन्हीं विषयों में विशेष ज्ञान के लिए, सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं है उसके विषय में प्रश्नो भवति प्रश्न होता है। यथा जैसे पूछा जाता है कहाँ सामान्य ज्ञान है, सब अध्ययन करने वाले लोग हैं, अब बैठे हुए सब अध्ययन करने वाले हैं, किंतु इनमें से कितने कठोर पढ़ने वाले हैं, कितने कलाप पढ़ने वाले हैं, ये प्रश्न हो सकता है। सामान्य ज्ञान है सब अध्यक्ष वर्ग है, अध्ययन करने वाले हैं सामान्य ज्ञान है, किंतु इनमें से कितने लोग कठ शाखा को पढ़ने वाले हैं, कितने लोग कलाप शाखा को पढ़ने वाले, ये प्रश्न हो सकता है। सामान्य ज्ञान है यहाँ, ये सब अध्ययन करने वाले ज्ञान है, किंतु कौन कलाप को पढ़ता है कौन कठ को पढ़ता है ज्ञान नहीं है। सामान्य ज्ञान जहां हो वहीं पर विशेष ज्ञान के लिए प्रश्न होता है। जैसे जैसे यथा कथमे अत्र कथा, इस माने अध्येत्री वर्गों के बीच में अध्ययन करें इसके बीच में अत्र कथा कठ कठ शाखा पढ़ने वाले कौन है, कथमे अत्र कलाप कौन कौन है इसमें कलाप शाखा को पढ़ने वाले, ये प्रश्न होता है। क्योंकि सामान्य ज्ञान है सबके सब अध्ययन करने वाले हैं, ये ज्ञान है, उसमें से कौन लोग व्याकरण पढ़ते हैं कौन न्याय पढ़ते हैं ऐसा प्रश्न तो हो सकता है। बिल्कुल अज्ञात को प्रश्न नहीं हो सकता और बिल्कुल ज्ञात में भी प्रश्न नहीं होता। ये कति ग्रह कति अग्रह कैसे प्रश्न हुआ, ये किस विषय में है, आर्तवाद का प्रश्न क्या है समझ नहीं आता, यही है आक्षेपता का कथन यही है। यथा कतमे अत्र कथा, अत्र माने पांच की टिप्पणी में कहते हैं अध्येत्रीणाम मध्य, जितने अध्ययन करने वाले हैं उनमें से कितने कठ शाखा पढ़ने वाले हैं यहाँ और कितने कलाप वाले हैं, यही है अध्येत्री सामान्य व्यावर्ग पत्रकार अध्येत्री वर्गों के बीच में जितने अध्ययन करने वाले लोग बैठे हैं उनमें से कठ वाले कठ पढ़ने वाले कितने हैं और कलाप पढ़ने वाले कितने, ये ऐसा प्रश्न होगा। सामान्य ज्ञान है अध्येता है सब, ये विशेष ज्ञान नहीं है, इसमें प्रश्न होता है। न तो अत्र ग्रहाति ग्रह नाम पदार्थ केतन लोके प्रसिद्ध, लोक में ऐसा प्रसिद्ध नहीं है ग्रह और अतिग्रह नाम जो पदार्थ लोग में प्रसिद्ध है नहीं, सामान्य ज्ञान है ही नहीं, तो विशेष के लिए कैसे प्रश्न करेगा, कति ग्रह कति अतिग्रह कितने हैं करके कैसे प्रश्न करेगा, कौन है करके पूछना चाहिए अनिर्ज्ञात का, तो कितने हैं प्रश्न नहीं हो सकता, कितने हैं बोलेंगे तो जानकारी है उसमें संख्या के विषय प्रश्न करेगा, अज्ञात हो कौन है ऐसा पूछना चाहिए, के बोलना चाहिए था कति कैसे बोल दिया, ये प्रश्न है। अच्छा ये कहा न च अत्र माने इस ब्राह्मण में, अत्र पांच छह की टिप्पणी है ना, अत्र लोके इस लोक में, वहां लोके अनुकार इस लोक में, इस लोक में ग्रहातिग्रह ग्रह अतिग्रह नाम पदार्थ केतन प्रसिद्ध, कोई भी पदार्थ प्रसिद्ध है नहीं इस लोक में, ग्रह क्या है अतिग्रह क्या ऐसा प्रसिद्ध नहीं होता, नहीं है तो सामान्य ज्ञान नहीं है तो विशेष के लिए कैसे प्रश्न होगा, यहाँ कति ग्रह कति अतिग्रह प्रश्न कैसे हो सकता है, क्या है ये न विशेषार्थ प्रश्न से जिसके विशेष के लिए प्रश्न हो, सामान्य ज्ञान हो तब कति शब्द लगेगा, कितने हैं करके संख्या तो तब पूछा जाएगा ना, पहले व्यक्ति को जानता हो तो संख्या पूछा जाता है, व्यक्ति को ही पता नहीं संख्या कैसे पूछ रहा है, पूछा जा रहा है ये नाम। सात की टिप्पणी कहा ग्रहाट ग्रहत्व रूप सामान्यता प्रसिद्धत्व ना, जैसे कि ग्रह और अतिग्रह सामान्य रूप से प्रसिद्ध हो तो प्रश्न बन सकता है, सामान्य रूप से लोक में प्रसिद्धि है ही नहीं, ग्रह क्या अतिग्रह क्या प्रसिद्धि है ही नहीं, विशेषार्थ प्रश्न तब विशेष के लिए तत्व प्रश्न होगा सामान्य ज्ञान हो। ग्रहाट ग्रहत्व प्रसिद्धान मध्य ग्रह और अतिग्रह रूप से जो प्रसिद्ध है उनमें से कतमे ग्रह कतमे अधिग्रह प्रश्न तब होगा, दूसरा प्रश्न तभी होगा सामान्य ज्ञान हो विशेष के लिए, कौन कौन है वो, कौन कौन है ये ग्रह, कौन कौन है अतिग्रह, कौन कौन है तभी होगा ये। पहले यदि नहीं जानता हो तो के बोलना चाहिए, या तो कति और कतमे लगा हुआ है, कितने हैं कौन कौन है ऐसा पूछा जा रहा है तो ये कैसे होगा, अज्ञात होने पर तो के बोलना चाहिए, क्या सामान्य ज्ञान होगा उसे विशेष के लिए प्रश्न होता है, सामान्य ज्ञान लोग में प्रसिद्ध है ही नहीं, ग्रह और अतिग्रह प्रसिद्ध है ही नहीं, तो वहां पर कति शब्द और कतम शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यही है। तो कहा तो यहां पर प्रश्न करने वाला कौन है, आर्तवाग है ना, उनकी ओर से बोला जाता है, कति शब्द बन जाएगा ननु करके, माने प्रश्ना का उत्तर दे, प्रश्ना उत्तर देगा यहां, माने कति शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, कति ग्रह कति अतिग्रह यही प्रश्न यही है पूछने वाला, इसका उत्तर है ननु नन से अतिमुच्यते इति उत्तम, पूर्व ब्राह्मण अतिमुच्यते शब्द आया था, पूर्व ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण अतिमुच्यते शब्द आया था, कहा था ग्रह गृहित से ही मोक्ष, ग्रह से गृहित जो व्यक्ति होगा वही उसी को मोक्ष कहा जाता है, वो अतिमुच्यते कहा था तो लोक में प्रसिद्ध है ना ग्रह, अतिमुच्यते शब्द आया था पूर्व में उससे सिद्ध होगा ग्रह से गृहित होगा उसी को तो मुक्त किया जाता है, तो प्रसिद्ध है सामान्य प्रसिद्ध है ग्रह का, ये कहना चाहते हैं ग्रह गृहित ही मोक्ष सामुक्ति सातिमुक्ति इति दुरुत्तम, दो बार कहा पूर्व ब्राह्मण में सामुक्ति सातिमुक्ति बोलते रहे, चार बार ऐसे बोलते रहे सामुक्ति सातिमुक्ति, ग्रह से गृहित होगा उसी को तो मोक्ष किया जाता है ना, वहां सामुक्ति सातिमुक्ति शब्द आया है अश्वल ब्राह्मण में, या दो बार कहा ये कहते हैं आठ और नौ की टिप्पणी में है, आठ में कहा तीन एक, तीन से लेकर तीन एक छह तक है, चार मंत्रों में है यह सामुक्ति सातिमुक्ति तीन बार आया है, अतिमुच्यते शब्द भी चार बार आया है, माने ऋतु माने होता अध्वर्यु और उद्गाता और ब्रह्मा चार है, ऐसा आया था चार बार आया था, माने तृतीय कंडिका से षष्ठ कंडिका तक वहां विचार हुआ है। अतिमुच्यते इति उक्तम पूर्व कंडिका में कहा, आठ की टिप्पणी बता दिया है ये नंबर दे दिया है, ऐसा कहा पूर्व कंडिका पूर्व ब्राह्मण में ऐसा कहा हुआ है। ग्रह गृहितस्य ही मोक्ष, ग्रह से गृहित हो ग्रस्त हो उसी का मोक्ष कहा जाता है, तो ग्रह इसका मतलब ग्रह है, जब मुक्ति शब्द बोला है पूर्व में तो ग्रह है प्रसिद्ध है, ये कहना चाहते सामान्य प्रसिद्ध है कहना चाहते हैं, सब मुक्ति साथी मुक्ति कहा मुक्ति बताइए, सब वही मुक्ति है वही अतिमुक्ति है कहा पूर्व ब्राह्मण में भी, द्विरुक्तम दो बार बोला नौ में कहा मोक्षण द्विधा उत्तम, मोक्ष जो है ना ग्रह से मोक्ष दो प्रकार बताया, मुक्ति और अतिमुक्ति शब्द कहा था वहां, ऐसा पूर्व ब्राह्मण की चर्चा है, तस्मात प्राप्त ग्रह ग्रह अतिग्रह, इसलिए सामान्य प्राप्त है ग्रह और अतिग्रह प्राप्त है लोग, पूर्वादि ने कहा लोग प्राप्त नहीं कहा प्राप्त है ग्रह और अतिग्रह सामान्य प्राप्त है, इसलिए कति संख्या के विषय प्रश्न हो जाएगा, ये उत्तर है कति ग्रह कति अतिग्रह हो जाएगा प्रश्न संख्या विषय, सामान्य प्राप्त है विशेष कितने हैं पता नहीं है इसलिए संख्या पूछी जा सकती है, कहा एक नंबर टिप्पणी में कहा मुक्ते प्रतियोगी निरूपयत्वाद, मुक्ति के जो विरोधी है ना ग्रह उसका निरूपण हुआ है पूर्व में, मुक्ते प्रतियोगी माने विरोधी, विरोधी को प्रतियोगी बोलते हैं, जैसे घटाभाव के विरोधी होगा घट वो प्रतियोगी होता है, विरोधी को प्रतियोगी शब्द से बोला जाता है, तस्मात माने मुक्ते प्रतियोगी निरूपयत्वाद, मुक्ति के प्रतियोगी का निरूपण हो गया है पूर्व में पूर्व ब्राह्मण में, इसलिए सामान्य ज्ञात है विशेष ज्ञान नहीं कितने हैं पता नहीं, इसलिए संख्या विषय प्रश्न हो जाएगा, कति कितने हैं ग्रह कितने हैं अतिग्रह कितने हैं, ठीक है। फिर आक्षेपता फिर यह शंका करेगा दोनों तत्रादि चत्वारो ग्रह अतिग्रह से निर्जात, पूरे ज्ञान हो गया फिर तो वहां पूर्व में, पूर्व ब्राह्मण ने चार ग्रह बता दिया है, चार अधिग्रह भी बता दिया है तत्र आदि चत्वारो ग्रह अतिग्रह, चार ग्रह और अतिग्रह चार कही दिया है वहां। वहां पर बाघ को कहा, प्राण को कहा, चक्षु को कहा, मन को कहा, चार को बोला हुआ है वहां पूर्व ब्राह्मण ने, असल ब्राह्मण निर्ज्ञाता ज्ञान हुआ है। बाघ चक्षु प्राण मनांश ये चार ग्रह अतिग्रह रूप से पूर्व में कहा, बाघ प्राण चक्षु मनांश चार है ये पूर्व में कहा है चार असल ब्राह्मण ने। दो नंबर रिपोर्ट में कहा बागवई यज्ञ होता इत्यादि के द्वारा कहा था, बागवई यज्ञ होता इत्यादि शब्द से पूर्व ब्राह्मण में अशोक ब्राह्मण में इत्यादि को द्वारा बाघ चक्षु घ्राण मनसाम ग्रहणाम, जो चार ग्रह हैं वाणी है, चक्षु है, घ्राण है और मन है, इनका नाम रूप गंधक कामानाम, इनका विषय क्या है नाम, वाणी का विषय नाम और चक्षु का विषय रूप, घ्राण का विषय गंध और मन का विषय काम्यमान विषय कामाना। अतिग्रहण अभी अतिग्रह है, चार तो ग्रह हो गए, इंद्रिय ग्रह हो गए वहां और विषय अतिग्रह हो गए। तदगत चतुष्टस्य उनमें आए हुए जो चतुष्ट संख्या है, चार चार बताए हैं और ग्रह भी विचार है, अतिग्रह विचार है वहां चतुष्टस्य प्रागेव प्राप्त, पहले प्राप्त होने से प्रथम ग्रह प्राप्त हो चुका है, ग्रह कति कति ग्रह कति अतिग्रह यदि प्रश्न द्वय अनुपत्ति, पूर्वादि यही बोल रहा है, आक्षेप बोल रहा है, फिर यह प्रश्न जो होता है पहले प्राप्त हो गए चारों के चारों ज्ञान हो गए, ग्रह चार है अधिग्रह भी चार है, फिर कति संख्या नहीं बारे में पूछना नहीं चाहिए, चार प्रसिद्ध हो गया ना चार है करके, पूर्व ग्राम के हिसाब से चार है ग्रह चार अधिग्रह है, तो प्रश्न नहीं होना चाहिए कति ग्रह कति अधिग्रह प्रश्न नहीं होना सकता है, ये प्रश्न कैसे कर दिया कति ग्रह कति अधिग्रह यही है तत्र कति प्रश्न कति इति प्रश्नों उपपत्ति पे निर्ज्ञात ये वहां फिर ज्ञात हो गया है, ग्रह चार है अधिग्रह भी चार है पूर्व ग्राम में ज्ञात हो चुका है, फिर वो स्थिति में ये प्रश्न नहीं हो सकता है कति ग्रह कति अधिग्रह नहीं होना चाहिए, चार चार संख्या ज्ञान हो गया फिर क्यों कति शब्द का प्रयोग हुआ ये कहा, तीन नंबर टिप्पणी में कहा इसको निर्ज्ञात ग्रहातिग्रहेशु, जिस ग्रह और अधिग्रह निर्ज्ञात होने पर प्रश्न नहीं होना चाहिए, चार ग्रह है चार अतिग्रह है पूर्व ब्राह्मण ज्ञात हो चुका है, फिर उसे अब प्रश्न नहीं होना चाहिए कति ग्रह कति अतिग्रह यह नहीं होना चाहिए, यही आक्षेपता का कथन यही है। सिद्धांत कहते हैं अब अब नकार लगाते सिद्धांत का अनवधारणार्थत्वात्, यहां जो कति ग्रह अति कति ग्रह है ना अवधारण नहीं हुआ है, चार ही है ऐसा निर्णय नहीं किया वहां पूर्व में, चार को बताया जरूर है संख्या के विषय में बताया है किंतु निर्धारण नहीं है, निर्धारण न होने से पूर्व ब्राह्मण में ग्रह के बारे में अधिग्रह के बाद निर्धारण कितने हैं निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए कितने हैं करके पूछा जा रहा है, चार कथन तो कर दिया किंतु निर्धारण नहीं हुआ है, अनवधारणार्थत्व निश्चय न होने से ये बोलते हैं, अवधारण मन निश्चय होता है न अवधारण अनवधारण, पूर्व ब्राह्मण अवधारण निश्चय नहीं हुआ है इसलिए चार की टिप्पणी में कहा पूर्व ब्राह्मणस्थ बाघादिशु, पूर्व ब्राह्मण में स्थित बाघादि है चार बताया है, बाघ चक्षु घ्राण और मन को बताया है उनमें चतुष्टस्य अविवक्षितत्व ने, चतुष्ट जो कहा हुआ विवक्षण है, चार संख्या जो बताई गई विवक्षित नहीं हुआ अविवक्षित तत्व है, अवधारणत्वता अभाव अवधारण में निश्चय का अभाव होने से या फिर पूछा जा रहा है कति ग्रह कति अधिग्रह संख्या विषय प्रश्न इसलिए हो रहा था नहीं चतुष्टम तत्र विवक्षितम, कहते हैं पूर्व ब्राह्मण में चतुष्ट की विवक्षा नहीं है, चार ही है ऐसे विवक्षा नहीं है वहां, यह तो माने इस अश्विन ब्राह्मण अर्धभाग ब्राह्मण यह माने अश्विन ब्राह्मण पांच की टिप्पणी में कहा यह तो ब्राह्मण में इस ब्राह्मण में तो ग्रहातिग्रह दर्शन दर्शन इष्टत्व अष्टत्व गुण विवक्षा कति ग्रहातिग्रह के विषय में अष्टत्व गुण की विवक्षा से मान संख्या गुण मान संख्या अष्टत्व संख्या की विवक्षा से गुण मान संख्या संख्या की विवक्षा से कति इति प्रश्न उपपद्यते एव कति यहाँ प्रश्न हो ही सकता है कितने हैं ये प्रश्न हो सकता है चतुष्पम हाँ वो त्व प्रत्यय लगा है चतुर्थ शब्द है अभी त्व लगा हुआ है त्व जैसे भाव में त्व होता है चतुर चतुर्णाम भाव चतुष्टम, चार का धर्म को चतुष्ट बोला जाता है, एकत्व द्वित्व तृत्व ऐसा बोला जाए चतुष्ट बोला जाए, चार किनारे रहने वाला धर्म को चतुष्ट कहा जाता है। चतुर शब्द है आगे त्व प्रत्यय लगा, तस्वाव तो लग गया, चतुर त्व हो गया था और पद संज्ञा हो जाएगी चतुर की, पद संज्ञा होने पर खरबसानु विस्तर विसर्ग हो गया, विसर्ग होने के बाद में विसर्ग को वर्तन सकार होगा, हर्षवादो तद्धिते, विसर्ग के पहले हर्षवर्ण उकार है और पर में त्व जो है तद्धित है, तकार आदि तद्धित है तो उसको मूर्धन्य हो गया, दंत सकार होना था, हर्षवादो तद्धिते सूत्र आकर के मूर्धन्य कर दिया, तो पुष्ट फिर जो मूर्धन्य हो गया तो आगे चुनाशु भी लग गया, तो को तो भी हो गया, बन गया चतुष्ट, चार में रहने वाले धर्म को चतुष्ट कहा जाता है, एकत्व द्वित्व तृत्व चतुष्ट पंचत्व ऐसा ऐसा चलेगा, षत्व इत्यादि चलता है। तो कहा ये कहा न ही चतुष्ट तत्र विवक्षतम, चतुष्ट जो है ना वह विवक्षित नहीं है, माने पूर्व कंडिका में पूर्व ब्राह्मण में विवक्षित नहीं, यह तो माने इस ब्राह्मण में तो ग्रहाधिग्रह दर्शने अष्टत्व गुण विवक्षा, ग्रहाधिग्रह के विषय में ग्रह और अतिग्रह के विषय में अष्टत्व गुण विवक्षा, अष्टत्व गुण की विवक्षा है, विवक्षा होने से कति इति प्रश्न उपपद्यते, कति ये शब्द के प्रश्न में प्रयोग हो ही जाता है, कितने हैं पूछना बन जाएगा, ये सिद्धांत ने कहा। पांच छह आदि टिप्पणी, पांच जगह ब्राह्मण बोल दिया, छह में कहा ग्रह, ग्रहादि प्रतिपत्तौ सत्याम, ग्रह अतिग्रह का ज्ञान हो जाने पर, ग्रह कितने हैं अतिग्रह कितने हैं ये ज्ञान होने पर सत्याम, तत्र अष्टत्व गुण माने संख्या विवक्षा, विवक्षा है उसमें अष्टत्व संख्या की विवक्षा से आठ ही है ये सिद्ध करने के लिए, यदा विषय सप्तम अथवा इस विषय में सप्तम, विषय सप्तम बिछाना इस ग्रहाधिकार दर्शन में, ग्रहाधिकार करेंगे विषय में अथवा अष्टत्व संख्या के विषय में, यही होगा आगे आठ की टिप्पणी में कहा। सात के जो पूर्व ब्राह्मण था बोल दिया सात में अष्टत्व गुण व्यवस्था, पूर्व ब्राह्मण से क्या लेना है, ग्रहाधिकार दर्शन पूर्व ब्राह्मण से जानने पर अष्टत्व गुण, पूर्व ब्राह्मण से ज्ञान हो गया ग्रह अतिग्रह को तो जान गया, तो अष्टत्व को नहीं जान रहा है यहां, उसको विवक्षा से बोल दिया। आठ में कहा संख्या विवक्षा, संख्या के बारे में जाना है पहले किंतु संख्या नहीं जान रहा है, इसके लिए प्रश्न हो जाए कति शब्द का प्रयोग होगा, तस्मात इसलिए कहा सा मुक्ति साति मुक्ति थी, इसलिए यहां पूर्व में जो कहा था सा मुक्ति साति मुक्ति अश्वल ब्राह्मण ने कहा था वह मुक्ति थी साति मुक्ति थी, मुक्ति अतिमुक्ति दुरुक्त दो बार कहा, इसलिए मुक्ति और अतिमुक्ति को दो बार बोला है पूर्व में, नौ की टिप्पणी में बताया है मुक्ति अतिमुक्ति थी, अत्र मुक्ति अतिमुक्ति दुरुक्ते इति पुस्तकांतर पाठ है, किसी भी पुस्तक में ऐसा पाठ मिलेगा मुक्ति अतिमुक्ति दो बार कहा यही अर्थ होता है। ग्रहातिग्रह अति सिद्धा, ग्रह और अतिग्रह भी सिद्ध ही है, जब मुक्ति बता दी है तो किससे मुक्त होना, ग्रह और अतिग्रह से मुक्त होना सिद्ध हो ही गएगा, दस के तुम्हें कहा सिद्धा मुक्ति अतिमुक्ति प्रतियोगित्व ना, मुक्ति और अतिमुक्ति के विरोधी रूप से ग्रह अतिग्रह प्रसिद्ध है, अतः कति संख्या का ग्रह कति व अतिग्रह इति पृच्छति, इसलिए कितने संख्या वाले ग्रह हैं और कितने संख्या वाले अतिग्रह हैं पूछते हैं, आत्मा पूछते हैं, ये कहा ग्यारहवीं टिप्पणी में कहा इसको, तयोर निश्चेषम सिद्धत्व ग्रह अतिग्रह दोनों के दोनों सिद्ध है, सा मुक्ति साति मुक्ति मुक्ति बताई गई अतिमुक्ति बताई गई तो किससे मुक्ति, ग्रह से सिद्ध है, इसलिए प्रश्न हो जाएगा संख्या के विषय में प्रश्न हो जाएगा, कति शब्द इसलिए कहा था इतर आह, अब याज्ञवल के इतर याज्ञवल के कहते हैं, याज्ञवल के ने कहा अष्टौ ग्रह आठ ग्रह है भाई बोल दिया, ग्रह आठ हैं ज्योतिष शास्त्र के आधार पर नौ ग्रह होते हैं या नहीं वो अलग ग्रह है, ग्रह हमारे पकड़ने वाले को ग्रह बोलते हैं, जीवात्मा को पकड़ने वाले वो आठ ग्रह नहीं एक ग्रह है, इंद्रिय और विषय इंद्रिय ग्रह है, साधन सबको अनुभव में है, सबका अनुभव में है, जो साधन भजन में बैठना चाहता है किंतु उसको इंद्रियां खींच करके ले जाती है कहीं पहुंचा देती है, उस विषय जहां होगा वहां पहुंचाने काम करती है, ग्रह है और उपभुक्त विषय अतिग्रह है, स्वाद मिला हुआ है इसलिए आगे के लिए तैयारी करता है। ये कहा अष्टौ ग्रह तो अष्टौ अतिग्रह याज्ञ बोल ने कहा एते अष्टौ ग्रह अभिहिता जो ये आठ ग्रह अतिग्रह बताया आपने कतमेते कौन है वो आठ ग्रह जो बताया है और कौन है वो तो बताया पूछा ये कतमेते कौन कौन है वो अब संख्या विषय प्रश्न पहले संख्या विषय था आगे संख्या विषय कौन कौन है वो नियमन कहीं तब ब्याह जाते हैं कौन कौन है एते बारह तेरह की टिप्पणी में कहा संख्यायान पृछति पहले संख्या विषय प्रश्न था कति शब्द के द्वारा अभी कतमे शब्द के द्वारा संख्या विषय प्रश्न है संख्या युक्त वाला ये बारह में कहा तेरह में कहते हैं नियमन मन निश्चित तत्व रूप है नियमन मन निश्चित रूप से कितने हैं वो ये प्रश्न उठा नियमन ग्रहितव्य ये प्रश्न किया आगे अगले में उत्तर देंगे ग्रह कौन कौन है और अतिग्रह कौन कौन है द्वितीय कंडिका में उत्तर देंगे समय हो गया है ठीक है फिर करेंगे ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।